249 zł na PlayStation 4 i grajcie razem. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 września, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 29. dzień protestów białoruskiej opozycji, za chwilę relacja z Mińska. Kilkanaście granatów z czasów wojny niedaleko zabudowań w gminie Zamość. Niewybuchy zabezpieczyli strażacy. Filmoteka Narodowa zaprasza na Olimpiadę Wiedzy o Filmie. Można wygrać indeksy kilku uczelni. Tysiące Białorusinów zmierza do centrum Mińska. Służby prezydenta Aleksandra Łukaszenki próbują uniemożliwić kolejną masową demonstrację i blokują im przejście. Na miejscu jest nasz korespondent Włodzimierz Pac. Centralny Prospekt Niepodległości, czyli były Prospekt Lenina, zablokowali funkcjonariusze milicyjnego OMON-u, wojsk wewnętrznych, pojazdy z armatkami wodnymi i do ustawiania barykad. W okolicy katolickiego cmentarza kalwaryjskiego milicjanci próbowali rozpędzić kolumnę demonstrantów, ale po kilku minutach dotarła tam jeszcze większa grupa protestujących z odległej dzielnicy Kamienna Chorka. Do akcji dołączyli studenci. Demonstranci skandują: niech żyje Białoruś oraz wierzymy, możemy, zwyciężymy, i niosą historyczne biało-czerwono-białe flagi. Dotychczas zatrzymano co najmniej kilkanaście osób. Protest żądaniem ustąpienia prezydenta Aleksandra Łukaszenki odbywa się również w Grodnie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Marsze jedności odbywają się w największych białoruskich miastach. Z informacji niezależnych mediów wynika, że dotychczas w całym kraju zatrzymano kilkadziesiąt osób. To 29. dzień protestów białoruskiej opozycji, która domaga się odejścia prezydenta Łukaszenki. Akcja saperów w gminie Zamość na trzy granaty z czasów II wojny światowej natknęła się podczas spaceru 64-letnia mieszkanka. Kobieta zawiadomiła policję. Saperzy z hełma znaleźli w sumie 16 niewybuchów. Były w polu około 200 metrów od zabudowań. Według służb granaty zostały prawdopodobnie wypłukane z ziemi przez padający na początku września silny deszcz. Niewybuchy zostały zabezpieczone przez saperów. Plotki i obgadywanie innych to gorsza zaraza od koronawirusa, zwraca uwagę papież. Franciszek w południe tradycyjnie spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież poświęcił katechezę potrzebie i formie braterskiego napomnienia tych, którzy pobłądzili. Powiedział, że często, gdy jesteśmy świadkami czyjegoś błędu, zamiast zwrócić mu taktownie uwagę, jak nauczał Jezus, obmawiamy go. Il chiacchiericcio è una... Obgadywanie jest zarazą jeszcze gorszą niż COVID. Jeszcze gorszą. Zróbmy ten wysiłek. Powstrzymajmy się od plotek. Niente chiacchiere. Niente chiacchiere. Franciszek zachęcił wiernych, by z braterskiego napomnienia uczynili zdrowy nawyk. Przestrzegł przed bezapelacyjnym potępianiem innych. Powiedział, że braterskie relacje powinny opierać się na zdolności do wzajemnego przebaczenia. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na koniec Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. W konkursie organizowanym przez Filmotekę Narodową wystartować mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych. Zmierzą się z trzema etapami. Najbliższy etap polega na rozwiązaniu testu złożonego z 60 pytań. Uczestnicy, którzy przejdą pierwszy etap, będą musieli zmierzyć się jeszcze z dwoma. Między innymi wymyślenie filmu biograficznego o postaci związanej z polskim kinem, a w finale na uczestników czeka przeprowadzenie wywiadu z gościem specjalnym. Koordynator konkursu Robert Jaczewski dodaje, że na startujących w olimpiadzie czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Przede wszystkim indeksy na uczelnie w całej Polsce. W naszej ofercie są nie tylko kierunki teoretyczne, jak filmoznawstwa i kulturoznawstwa, ale także praktyczne, ponieważ laureat pierwszego miejsca otrzyma roczne stypendium do Warszawskiej Szkoły Filmowej, a także będzie można wybrać się na organizację produkcji filmowej i telewizyjnej do Szkoły Filmowej w Katowicach imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Rejestracja trwa do 9 listopada. Osoby, które zarejestrują się do 15 października, będą mogły wziąć udział w specjalnym webinarze przygotowującym do pierwszego etapu olimpiady. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przejaśnienia od Gdańska po Suwałki, a także na Mazowszu i w okolicach Łodzi, reszta Polski pokryta chmurami. Na Podkarpaciu i na Wybrzeżu może zagrzmieć, a przelotnie padać w całym kraju. Na termometrach od 15 do 19 stopni. Jutro pogoda podobna, ale padać będzie tylko nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Marian, Antek mówił, że trzeba mu kupić nowego smartfona na nowy rok szkolny i że ekran zabezpieczyć, no bo wiesz. No wiem. No, ale mówił, że spoko, bo teraz w Media Expert zabezpieczają ekran za pół ceny. Teraz w Media Expert każdemu uczniowi i studentowi przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran 50% taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzech razy, no ta odsłona, druga jak zawsze swingowa. Z dawnych lat swing, te audycje, które miałem przyjemność i zaszczyt robić w programie trzecim, właśnie w oparciu o swing, o zespoły z lat 20., 30., bo to wtedy się zaczęło, mają jednak coś wspólnego ze współczesną muzyką, tą uznawaną za muzykę do tańca, do zabawy, do bycia wspólnego. Z tym, że wtedy wyglądało to troszeczkę inaczej, bo tylko w niektórych jakichś podejrzanych lokalach na przykład można było tańczyć bardzo przyciskając partnerkę do siebie. Właściwie należało zachować dystans. No dzisiaj ten dystans to z racji pandemii, ale przecież ten dystans się skracał poprzez lata. Rock and roll nie był wcale pierwszy w tym przyciskaniu. Jitterbug na przykład z okresu swingu to była muzyka, która pozwalała wirować z partnerką w bardzo różnych pozycjach w przestrzeni, wyrzucać ją w górę. No dzisiaj to wydaje się troszeczkę jak legenda opowiadane, ponieważ raczej taka masa tańczy gdzieś tam na parkiecie. Ale zawsze pozwalam sobie przypomnieć jakieś nagranie, orkiestrę, która wyznaczała przed laty kierunek owej zabawy. Tu oczywiście parkiet, oczywiście miejsce dla orkiestry. Przed lata było dwóch braci, Dorseyów. Potem się pokłócili. Lepiej czy gorzej dla muzyki to nie jest ważne. Ważne, że pozostało bardzo dużo nagrań. I sięgnąłem dzisiaj po orkiestrę Tommy Dorseya. Wary Blues. Thank you. to takie muzyczne wykopalisko. Rok 35, orkiestra Tommy Dorseya, ale wyjątkowo dziarsko brzmiące. Poza tym to rozłożenie na instrumenty, no chyba to przynajmniej niektórym z Państwa coś przypomina w muzyce współczesnej. Oczywiście powrócę po raz kolejny do tego, że dotyczy tych, którzy słuchali i przyznają się, że słuchali muzyki, która już minęła. Ale a propos tego tańca, a propos tego, że czasami no, chcemy z kimś... Nie w tłumie, ale inaczej zatańczyć. To był taki facet, który wiedział, jak się taką muzykę robi. George Michael. Flawless. Like no other. Flawless. Absolutely flawless. Flawless. Absolutely flawless. Flawless, absolutely flawless. Beautiful, flawless, absolutely flawless. And it's no good waiting by the window. It's no good waiting for the sun. Flawless, please believe me. The things you dream of, they don't fall in the lap of no one. Absolutely flawless. And it's no good. Waiting, flawless, waiting, absolutely flawless, and it's no good, waiting, you got to go to the city. Yeah. Pozostaniemy przy tak pulsującej muzyce, chociaż o kilka lat młodszej. To kolejna płyta analogowa, którą przyniosłem dzisiaj do studia. Jest co prawda na niej wielki przebój, Boogie Wonderland, ale to nie tę piosenkę wybrałem. Bo właśnie te, które są zamieszczone na płytach, czasami są nie to, że lepsze czy ciekawsze, tylko po prostu nie są znane i uważam, że należy je przypomnieć. Zawsze, co prawda, miałem w tym przypadku takie zastrzeżenie, dlaczego tylko trzy żywioły są w nazwie tego zespołu, Earth, Wind and Fire, a może należałoby, że Earth, Wind, Fire and Water dodać, no ale może oni nie chcieli nać wody. Może Morris White, bez którego w ogóle według mnie muzyka, no, szeroko rozumiana, rozrywkowa, by nie istniała w takiej formie. To, co on, odchodząc od swoich pierwotnych pomysłów na muzykę, zrobił w przypadku Earth, Wind and Fire, to jest niezwykle ciekawe zjawisko, ta blacha, która się pojawiła w jego muzyce. No ale nie będzie to Boogie Wonderland. Tym razem Star, Earth, Wind and Fire. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Gdy choroba dziecka jest nieuleczalna, gdy lekarze wykorzystali wszystkie możliwości, rozpoczyna pracę hospicjum domowe. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich własnych domach, wśród ulubionych zabawek z ukochanym zwierzakiem, tam gdzie czują się bezpieczne i otoczone miłością. Wejdź na stronę Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci www.hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Każdy z Państwa ma na pewno takie nagranie, które z jakichś powodów, niekoniecznie to musi być przebój, kojarzy mu się z czymś zazwyczaj przyjemnym. Są takie nagrania, przy których człowiek staje trochę bezradny, jak artysta coś takiego wymyślił, wykombinował, dlaczego to jest coś, co tak bardzo przyciąga. I są też takie płyty. Miałem, przyznaję, spory kłopot, które nagranie z tej płyty Salomona Burke'a dziś Państwu przypomnieć. Nagrał piosenki Costello i Dylana, Van Morrisona, Waitsa. Dostał za tę płytę nagrodę Grammy w 2003 roku. Uznany za najwybitniejszego piosenkarza soulowego. Jakie to wszystko ma znaczenie, kiedy słucha się takiego nagrania jak to? Specjalnie po George'u Michaelu, po Earth, Wind and Fire sięgnąłem po jego muzykę, ponieważ jak zawsze twierdzę, to wszystko się łączy. Ci, którzy wiedzą, czują, przeżywają muzykę, wiedzą, że to co było ma wpływ na to co teraz. Soul Searching, Salomon Burke. I was a fool, I told a lie, I did you wrong, I made you cry. So now I'm walking all alone down the darkest street in town, standing in the rain while my tears keep falling down. I'm soul searching, soul searching, I'm soul searching. How about I say goodbye to you? I'm soul searching, soul searching, soul searching. I made you cry. How could I leave somebody like you? How could I do all the silly things that I do? What makes me try the way I do? The fool the way I do. I need you so bad, baby. Won't you come back to me? Soul searching, I'm soul searching for you, baby. Soul searching. There's nobody like my baby. I keep soul searching. I'm soul searching. Soul searching. I get all the bad breaks. How could I make such stupid mistakes? Why? But the truth won't come to me. No matter how I rack my brain, the rain keeps falling down, and I keep calling out your name. I'm yet soul searching. Tak jak czuł. Żadnego napinania się, kombinowania, udawania. Prostota. Do niej należy dążyć, ale nie wszystkim, mówiąc delikatnie, się udaje. Salomon Burke. 25 lat temu pojawiła się ta płyta. 25 lat temu to okres, w którym Alanis Morissette może nie była na pierwszym planie, ale sięgnąłem po jej nagranie, bo miała przyjechać do Polski, ma przerwaną także swoją trasę koncertową, wszystko jest wstrzymane. A Alanis Morissette jest jedną z tych piosenkarek, która po prostu robi swoje. Nie przejmuje się modami. To jest taki własny podpis, który ja bardzo cenię. Not the Doctor. Alanis Morissette. Damn it! Zbyt długo, każdy dzień to kolejna walka, za długo, bez dwóch zdań. Nie wiemy już, o co walczymy. To fragment polskiego tekstu Mietka Szcześniaka z jego płyty. Płyta jest nagrana w języku angielskim, jedno tylko nagranie jest po polsku, ale myślę, że w jego przypadku płyta ma tytuł Znaki. To też jest znak, aby wypowiedzieć się dla większego grona słuchaczy. Znam paru wokalistów z tytułami i nic z tego nie wynika. Udają, że czują, a to jest jakiś koszmar. A Mietek Szcześniak po prostu czuje. To, że został przyjęty do Live Church, z którym rzeczywiście występował, i te nagrania, które za chwilę, to konkretne, które usłyszymy, jest z tym chórem wespół w zespół zaśpiewane, ma w sobie tak nieprawdopodobną temperaturę, moc, obojętnie jak to nazwiemy. Takich wokalistów naprawdę jest niewielu. W Polsce, mimo szacunku do całej masy fajnie śpiewających facetów, no chyba Andrzej Saucha miał to coś w głosie, nie do określenia, nie do podrobienia, tego się nie da nauczyć, a Mietek Szcześniak właśnie to ma. Every Body and Soul. Mietek Szcześniak. Gotta wonder what Cieplutki ten śmiech i te ostatnie akordy. Jęk radości, można powiedzieć, na luzie. No chyba to jest odpowiednie słowo, ale ogrom pracy, ciężka robota i taka swoboda dla nas, dla słuchających. Co może być wspanialszego? Czasami tak bywa, że ktoś jest zapowiadany. Gwiazda wyjdzie, zaśpiewa. Tu, prawda, ten balon natychmiast pęka. A w przypadku Mietka Szcześniaka. Słucham sobie czasami tej płyty nie tylko ze względu na głos Mietka Szcześniaka, ale także ze względu na słowa, na tekst. W książeczce jest zarówno wersja angielska, jak i polska. I myślę, że to wszystko się tam cudownie domknęło. Zastanawiałem się też, przechodząc od George'a Michaela, od Earth, Wind and Fire przez Salomona Burke'a, jaka muzyka powinna pojawić się po Mietku Szcześniaku. I w pierwszej chwili pomyślałem sobie, że to jest świat dźwięku, świat głosu, świat właściwie sylab, liter i że powinien się tu pojawić Bobby McFerrin. Ale po chwili tak mi się przypomniało nagranie, które jest odpowiednie także tytułem. Również genialny facet, Al Jarreau. On nagrał taką piosenkę In My Music, w muzyce, w jego muzyce, ale wszystkich, których mam nadzieję Państwu przedstawiam, wokalistkach i wokalistach w zespołach. Oni mają swoją muzykę i to tę muzykę, która zapisała czas przeszły. Oni się do tego przyznają i dzisiaj przedstawiają nam rzeczy wspaniałe. In My Music, Al Jarreau. One thing I hope we are. Ale Aaron niewątpliwie miał swoją muzykę, swój muzyczny świat, który z racji tembru głosu, aranżacji, takiego, a nie innego myślenia o muzyce, pozostał w pamięci każdego, kto chociaż raz go słuchał. Ja lubię niektóre jego nagrania z takiego wcześniejszego okresu, na przykład te wszystkie, niektórzy z Państwa wiedzą, gdzieś tam z krainy samby, bossanowy, kiedy prezentował swoją wersję tej muzyki. Swoją także w tym sensie, że podchodził nieco inaczej do tekstu, do sylab i tam też się pojawia jakaś dodatkowa nuta muzyczna, której nie sposób określać. No skoro wcześniej Mietek Szcześniak czy Salomon Burke, to na pewno są to ci faceci, którzy mają własny podpis, czy równie Alanis Morissette, czy też Amy Winehouse. To jest właśnie to coś, na co nie tyle się pracuje, tylko że trzeba po prostu bardzo ciężko pracować. Ten tembr głosu wyróżnia. Natychmiast wiemy, kto to jest. Oczekujemy, że nas nie zawiedzie. A każdy pewnie z tych wykonawców czasami, dlatego że na przykład miał kontrakt podpisany z wielką wytwórnią, musiał nagrać coś. I nie zawsze był z tego zadowolony. Ktoś, kto pojawi się za chwilę, jest jednym z tych, którzy pochodzą i przypisani są do krainy bluesa. Ja wiem, że ja ci troszkę żongluję, ale dla mnie nie ma granic. Muzyka jest albo dobra, albo zła i wpływa jedno na drugie czasami w sposób niezauważany i tylko muzyk powie, a ja słyszałem takie nagranie, na przykład Fatsa Domino sprzed lat, które sprawiło, że teraz robię coś takiego w muzyce, w rapie na przykład. I ktoś się zastanawia, zaraz, chwileczkę, jak to być może. A według mnie nie tylko być może, ale jest. To jest tylko kwestia przyznania się do owych korzeni. A skoro na pewno blues jest takim pierwotnym korzeniem, rhythm and blues, z tego przecież pojawił się rock, to bluesmeni pojawiają się czasami podczas naszych spotkań, dlatego że ich muzyka nie tylko jest ich muzyką, ale też nie udaje. W bluesie nie można udawać, po prostu. A myślę o Kebie Moe. Wystąpił na szczęście w Polsce i mam nadzieję, że niektórzy z Państwa mogli go po prostu posłuchać. Kiedyś, kiedy się pojawił, był ogromnym zaskoczeniem, dlatego że on połączył i muzykę delty w rejonach Nowego Orleanu. On się do tego po prostu przyznawał. Jest bardzo tam jego wiele nut kajunów i mógłbym jeszcze wymienić kilka takich nazw muzycznych, do których on się przyznaje i mówi, skąd jest ta jego muzyka. Dzisiaj u nas to jest właściwie troszkę nierozpoznawalne i możemy tylko powiedzieć, czy nam się ta muzyka podoba, czy nie. Mnie podoba się muzyka Kebe Moe. More Than One Way Home. Kebe Moe. Came around every once in a while, but Mama, she was there all the time. In summertime in Compton was not like TV, but we were right there where we needed to be. And the Thurman boys on Peach with only that dance, so proud of themselves in that old Pontiac. And Miss Brooks, her Bible and her three little boys at the Double Rock Baptist Church, making a joyful noise. There's more than one way home. Ain't no right way, ain't no wrong. And whatever road you might be on, you find your own way. There's more than job at the grocery store, working weekdays after school from 5 to 9. And Tommy, John, and Charlie were the neighborhood stars with their mid-sized homes and their big fancy cars. And when the eagle flied on Friday, I'd go out to play, wasting time with Otis out on the dock of the bay. And my ticket to adventure was a ride on the bus. Different places, different faces, but they were just like us. There's more than one way home. Ain't no right way, ain't no wrong. And whatever road you might be on, you find your own way. Cause there's more than one way home. No, nie tylko jego głos, ale także gitarę dało się usłyszeć. Do trzech razy nuta zbliża się do końca. Pozostała jeszcze jedna piosenka z gitarowego nieba, bo to tytuł płyty. Nagranie sięgające korzeniami głęboko w historię muzyki. Stone Temple Pilots to Scott Weiland. Wielu z Państwa tak się na pewno skojarzy. Ale tym razem w zespół z Carlosem Santano. Can't you hear me knocking? Kłania się Roman Dziewański.